dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 12 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Bez prądu jest wciąż około 30 tysięcy odbiorców na północy kraju. W Tatrach i Beskidach wzrosło zagrożenie lawinowe. W Belgii rozpoczyna się dziś 24-godzinny strajk w transporcie. Najpierw staną pociągi. Z powodu intensywnych opadów śniegu strażacy interweniowali od wczoraj w całym kraju prawie 1000 razy. Najwięcej zgłoszeń było na północy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Działania związane z usuwaniem przerzuconych drzew i połamanych gałęzi pod naporem śniegu i silnego wiatru. Strażacy też monitorowali sytuację w rzekach. Wystąpiło też zjawisko cofki, więc między innymi w Łebie strażacy zabezpieczali port przy pomocy polków z piasku, tak żeby woda się nie wdzierała na teren portu, a także budynków. I w miejscowości Rowe na lokalnej rzece podniósł się stan wody. Tutaj również zabezpieczano, włożono 50 metrów zabezpieczenia wałów przy pomocy worków z piaskiem. Porywy wiatru z północy wpychają morską wodę do kanałów portowych i rzek. Z powodu cofki na Bałtyku w Łebie powołano sztab kryzysowy. Obowiązuje pogotowie przeciwsztormowe i przeciwpowodziowe, mówi Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Służby monitorują na bieżąco ten stan. W tej chwili nie ma sytuacji, żeby woda wychodziła gdziekolwiek w te miejsca, gdzie nie są zabezpieczone. Dla nas tutaj najbardziej newralgiczna jest ulica Abrahama, gdzie mieszkają ludzie. Jeżeli tam dojdzie do wyjścia wody z koryta portowego, to będziemy musieli ewakuować mienie bądź też samych mieszkańców. Na Bałtyku jest sztorm w porywach do 7 stopni w skali Beauforta. Taka pogoda ma się utrzymać jeszcze dziś. Rano bez prądu było nadal ponad 30 tysięcy odbiorców. Najwięcej linii energetycznych uszkodzonych jest w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Służby cały czas pracują i usuwają awarie, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Sytuacja pogodowa dalej jest trudna i te awarie nowe jeszcze mogą się pojawiać. No na pewno nie jest to kwestia minut, raczej godzin. Prawdopodobnie do jutra te awarie w niektórych rejonach mogą być odnotowywane. Na linię kolejową na trasie Białogard-Runowo-Pomorskie spadło drzewo. Wstrzymano ruch pociągów, wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Informacje o zmianach w rozkładzie jazdy można znaleźć m.in. w portalu pasażera. W Warszawie prawie całą noc padał drobny śnieg. Ulice w większości są odśnieżone. Mieszkańcy stolicy nie narzekają jednak na pogodę. Mówią, że i tak zima w tym roku jest łagodna. Nie ma dużo śniegu, bywało gorzej. Ja nie przejmuję się tym śniegiem, bo ja pamiętam zimę stulecia. Śniegu było, nie wiem, 10 razy więcej, 20 razy więcej. Były tunele śnieżne. Jak się zacznie rozpuszczać, wtedy będzie ślisko. Dziś śnieg może padać na wschodzie, południu i w centrum kraju, najbardziej intensywnie w górach. Minister Spraw Zagranicznych zaapelował do ONZ o ustanowienie 11 stycznia Międzynarodowym Dniem Niezawisłości Sędziowskiej. Przypomniał, że ulicami Warszawy 11 stycznia 2020 roku przeszli w Marszu Tysiąca Nóg polscy sędziowie i prokuratorzy. Wspieram inicjatywę Stowarzyszeń Sędziów, by ta data była symbolem, podkreślił Radosław Sikorski. Wieczorem w Belgii rozpoczyna się 24-godzinny strajk w transporcie. Najpierw staną pociągi. Jutro nie polecą samoloty narodowego przewoźnika, m.in. do Polski. Związki zawodowe protestują przeciwko reformie emerytalnej i polityce zaciskania pasa. Związkowcy określają planowane zmiany jako bezprecedensowy atak na wszystkich pracujących. Zamrożenie płac, dłuższe godziny pracy, oszczędności i cięcia w usługach publicznych. Akcja protestacyjna spowodowała, że linie lotnicze Brussels Airlines odwołały połowę swoich jutrzejszych europejskich lotów z międzynarodowego lotniska w Brukseli. Wiele będzie opóźnionych. W transporcie kolejowym większość szybkich połączeń między dużymi miastami też została już odwołana. To samo dotyczy lokalnych pociągów i tych podmiejskich. Strajk spowoduje również zakłócenia w ruchu autobusowym w Brukseli. Do akcji protestacyjnej oprócz pracowników sektora transportowego dołączyli m.in. nauczyciele i jutro nie odbędą się lekcje w części szkół. Protestować będzie też m.in. służba więzienna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

otrzymał od niewidzialnych rower. Dzięki temu podarunkowi łatwiej mu jest docierać do szkoły, która znajduje się daleko od domu. Zapewne więcej jest dzieci z ubogich rodzin, które czekają na rower, książki, komputer potrzebny do nauki. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Poruszającą wiadomość wysłała do nas pani Marianna, emerytka. Pani Marianna przejęła się historią pani Katarzyny ze Starej Morawy. Pani Katarzyna i jej córka zmagają się z ciężkimi, przewlekłymi chorobami, ale nie to je złamało. Złamała je powódź, która doszczętnie zniszczyła ich dom. I wyobraźcie sobie, że pani Marianna postanowiła podzielić się swoją skromną emeryturą. Napisała oszczędnie, jak to mają w zwyczaju niewidzialni. Zaraz wpłacam, gdy dostanę nową emeryturę 1 lutego, znowu wpłacę. Często piszecie tak, że jakikolwiek mój komentarz odejmowałby tylko piękna waszych przekonań i gestów. Ściskamy panią mocno, pani Marianno, i dziękujemy, że jest pani jedną z nas. A wiedzcie, że niewidzialnych z każdym tygodniem przybywa. Poznajcie naszą niewidzialną panią Natalię. Dlaczego zdecydowałam się pomóc? Pomagam dość regularnie różnym organizacjom charytatywnym, ale jadąc dzisiaj samochodem, pierwszy raz usłyszałam tą audycję. Nie mieszkam normalnie tutaj w Polsce na co dzień i dlatego pierwszy raz. I gdy usłyszałam takie historie osobiste, no to jednak to jest inny rodzaj pomocy i bardzo jest mi miło poczuć i wiedzieć, że pomogłam konkretnej osobie. Moje dzieci również bardzo chciały pomóc, słuchając tej audycji, a mam małe dzieci, wczesnoszkolne. I dla nich też było to takie wyjątkowe, że usłyszeli kogoś imię, ich historię i że wiedzą, że to, jak pomogliśmy, naprawdę zmieni konkretnej osoby i ich rodziny życie. Pani Natalia pomogła ciężko chorej pani Marlenie i jej rodzinie. Słuchała naszej audycji w towarzystwie swoich małych dzieci i one także zechciały pomagać budujące, prawda? A co powiecie w takim razie teraz? Przedstawiam wam panią Weronikę. Ciężko mówić o swoim pomaganiu, gdy wychodzi się z założenia, że twoja lewa ręka nie powinna wiedzieć, co robi prawa. Natomiast jeśli komuś to może pomóc, to chętnie opowiem. Przede wszystkim bardzo chciałam podziękować panu Maćkowi Wasilewskiemu za audycję Niewidzialni. Bardzo lubię jej słuchać, bo napawa takim spokojem, wzmacnia nadzieję w ludzi i ich ogromne serca. Czasem chcemy pomóc, a nie wiemy jak i komu. Ta audycja bardzo pomaga w czerpaniu radości z pomagania i to takiego skutecznego. Lubię się dzielić, tak zostałam wychowana i radości z dzielenia uczę też synka. Z niego czasem w szkole śmieją się dzieci, że nie ma markowych ubrań, że nie jeździ na zagraniczne wycieczki, że nie ma najnowszych gadżetów elektronicznych. Kiedyś wracając ze szkoły spytał mnie, czy jesteśmy biedni. Odpowiedziałam mu, że jesteśmy bardzo bogaci, bo stać nas na mieszkanie, na jedzenie, nawet na zwiedzanie Polski i na nasze ukochane książki, choć większość staramy się wypożyczać i nie potrzebujemy więcej. Uważam, że prawdziwe bogactwo to właśnie możliwość dzielenia się z innymi i to jest prawdziwa wartość. Dlatego jak usłyszałam, że mogę pomóc komuś, zrobiłam to z przyjemnością i bez zastanowienia i bardzo dziękuję panu Maćkowi, że mi to umożliwił. Serdecznie pozdrawiam. Lubimy się dzielić, czerpiemy radość z pomagania. Wiemy, że miarą naszego bogactwa jest wsparcie, jakie zanosimy ludziom w potrzebie. Tacy są właśnie niewidzialni. Pani Weroniko, mam nadzieję, że teraz słyszy nas także pani syn. Drogi kolego, masz bardzo mądrą mamę. Twoja mama jest w naszych oczach prawdziwą bohaterką. Możesz być z niej dumny i możesz być dumny z siebie. Przecież

moją i Państwa gościnią jest pani Martyna Gajkowska, psycholożka i terapeutka w trakcie szkolenia z Fundacji Nagle Sami. Fundacji wspierającej osoby, które utraciły swoich bliskich. Dzień dobry, pani Martyno. Dzień dobry. Z jakimi potrzebami przychodzą do pani osoby, które straciły bliskich? Zastanawiałam się, jak szybko będę musiała powiedzieć niezawodne psychologiczne, to zależy. Bardzo szybko, jak się okazuje. Przychodzą osoby z najróżniejszymi stratami, ale też najróżniejszymi momentami w stracie. Ze względu na to, że ja też pracuję dużo z rodzinami i z dzieciakami, więc do mnie też przychodzą rodzice, którzy szukają trochę takiego wsparcia, pomocy, pomysłu, wiedzy dotyczącej tego, jak wspierać dzieci, ale przychodzą też osoby dorosłe, takie, które się spodziewają strat, albo takie, które tych strat doświadczyły bardzo niedawno. Zdarzają się też takie osoby, które z jakiegoś powodu swoich strat jakby nie opłakały wtedy, kiedy one się zadziały i przychodzą po długim czasie, wtedy jakoś kiedy ten ból odzywa się pewnego rodzaju czkawką w ich życiu. Zauważają, że coś takiego się jednak wydarza, że teraz to jest dostępne, a wtedy nie było. Jak pani zaczyna taką rozmowę? Pytam, co takiego się wydarzyło, że osoba się do mnie zgłasza. W momencie, kiedy siada w fotelu, to przeważnie jest taki moment, żeby mogła z siebie w jakiś sposób wyrzucić albo opowiedzieć, jakoś pokazać mi ten swój kontekst i dopiero wtedy z tamtego miejsca zaczynamy sprawdzać, czego ona potrzebuje, w jakim ona jest momencie. No i w zasadzie, co takiego się stało, że zgłasza się po pomoc, bo często przychodzą ludzie z takim hasłem, że sobie nie radzą. I co to znaczy? Dla każdej osoby oznacza to coś innego, więc w tym sensie nigdy nie mogę pozostać na tym, że ktoś sobie nie radzi, okej, no tylko co to znaczy? Bo dla niejednych osób nie radzę sobie oznacza bardzo intensywnie przeżywam i wtedy sprawdzamy, czy ta osoba w ogóle pozwala sobie na to, żeby tak intensywnie przeżywać. Czasami otoczenie mówi, już się powinnaś pozbierać, albo już powinieneś, już przecież życie toczy się dalej i wtedy mają takie poczucie, że sobie nie radzą. Tak nie wolno mówić, prawda? Czy nie wolno? Myślę, że pod spodem gdzieś jest bardzo dobra intencja, ale zupełnie w momencie, kiedy trafia do osoby, która przeżywa wielką stratę, to ta dobra intencja zamienia się w umniejszenie. I to generalnie nie służy temu, żeby osoba, która doświadcza wielkiego cierpienia, poczuła, że wolno jest jej być w tym, czym jest, że to jest jakoś widziane, akceptowane. To w takim sensie no, życie toczy się dalej, no wszyscy to wiemy, ale to nijak nie pomaga. Pomaga zauważenie, że okej, dla ciebie to jest nadal takie wielkie, nadal tak świeże. To, czego ty potrzebujesz, to jest takie zdanie, które jest dużo bardziej wspierające. No właśnie, są jeszcze jakieś wspierające słowa, zachowania, które pomagają osobom, które doświadczają takiej straty. To też dla każdej osoby wspierające może być coś innego. Więc jeżeli ktoś z otoczenia miałby taką fantazję, że chce być osobą, która jakoś pomoże, to warto jest mieć otwartość na to, co ta osoba może chcieć. Czyli dajmy na to, ktoś doświadcza straty, i bardzo chciałabym jej jakoś pomóc, to raczej zapytam, albo na początku zaproponuję coś swojego, może wyjdziemy razem na spacer, ale może się okazać, że ta osoba w danym momencie potrzebuje samotności i na przykład wrócenia do niej za jakiś czas. To jeżeli ktoś chce wspierać, to też respektuje tę drugą osobę, to co ona konkretnie w danym momencie potrzebuje. Bo czasem pomocne będzie zostanie w samotności, a czasem pomocne będzie wyjście do ludzi. Czasem pomocne będzie rozmawianie o osobie, którą się straciło, a czasami pomocne będzie, słuchaj, potrzebuję 2 godzin, żeby gadać o czymkolwiek innym. I to jakby w takim sensie pomoc jest szyta na miarę za każdym razem. I zależy oczywiście też, czy to jest pomoc taka towarzyska, czy to jest ktoś z bliskich, z rodziny, czy to jest partner, czy to jest pomoc profesjonalna, czy to jest coś, co oferuje psycholog albo terapeuta. Wydaje mi się, że na następne pytanie pani także odpowie, to zależy, ale co może czuć osoba, która traci kogoś bliskiego? To są etapy, prawda? Myślę sobie, że jak się mówi o etapach, to trochę nam pokutuje taki model godzenia się ze stratą, który gdzieś tam jest bardzo mocno rozpropagowany i ja od razu mówię, że on pokutuje, bo te etapy nie następują wcale jeden po drugim. Wcale nie muszą zadziać się wszystkie. To jest taki model, o którym dużo ludzi słyszało, że najpierw jest szok, niedowierzanie, zaprzeczenie, potem jest targowanie, złość, depresja i akceptacja. To są te etapy radzenia sobie. I z naszej praktyki wynika, że one nie do końca pasują do przeżycia. Że trochę to jest tak, że ludzie mają ten swój proces rozpisany po swojemu, mają tendencję do wracania do różnych uczuć, mimo że już na przykład byli zrozpaczeni, potem zrobili się bardzo, bardzo źli, a potem znowu wracają i to jest zupełnie normalne. Mają prawo zostać na dłużej w jakimś etapie, mają prawo przeskoczyć któryś z nich, jakby trochę go pominąć. Więc to jest tak, że każdy, mimo podobieństw, przechodzi żałobę na swój sposób. Więc jest dużo typowych uczuć, które się mają prawo pojawiać, natomiast to nigdy nie jest jeden do jednego. Nie jesteśmy w stanie opowiedzieć człowiekowi, jak będzie wyglądała jego żałoba. Wiemy, że zgłaszają się do nas osoby przeżywające ogromny szok, ogromne niedowierzanie, takie, które mają trudność z tym, żeby dopuścić do siebie, aż to się wydarzyło. Spotykane jest na przykład to, że taką myślą dającą ulgę jest taka myśl o tym, że ta osoba, którą się straciło, wyjechała, może jest w pracy, że ona tak naprawdę jeszcze wróci. Spotykamy gigantyczną rozpacz, ogromny smutek, poczucie osamotnienia, w zależności też od tego, jak działa otoczenie danej osoby. Są otoczenia, które sprawiają, że ludzie mogą się w nich tak oprzeć jak na siatce, jakby zbudowali sobie takie koneksje w toku życia i w tym momencie korzystają z nich jak z siatki, potrafią się na nich oprzeć. A są takie osoby, które z różnych powodów albo nie sięgają po wsparcie, albo go nie dostają, ponieważ otoczenie na przykład ma już oczekiwanie. No, musisz żyć dalej. Masz dla kogo żyć, na przykład. To są takie hasła. To o tym szukaniu wsparcia jeszcze porozmawiamy, ale ja bym chciał się dowiedzieć, co taka osoba może zrobić dla siebie, jak sama sobie może pomóc w tych sytuacjach, w których doświadcza tego uczucia szoku, osamotnienia, pustki po utracie. Myślę, że najlepszą rzeczą, którą taka osoba może zrobić dla siebie, jest dać sobie pełne prawo na to, że jest w żałobie. To czasami przychodzi trudno, jeżeli ktoś nie do końca jeszcze dopuścił do siebie to, że to się wydarzyło realnie, bo to też jest proces. Taki mówi się o tym, że to jest takie zadanie w żałobie. Dojść do takiego momentu, w którym realność tego wydarzenia jakby trochę osiądzie i wtedy tak naprawdę otwiera się przestrzeń na to, żeby przeżywać rozpacz. I pytanie, czy ta osoba sobie na to pozwala. Więc jeśli sobie pozwala, wiadomo, że jeżeli jest też w życiu, ma swoje zadania, inne role, to prawdopodobnie nie będzie tak, że pozwoli sobie przez 24 godziny na dobę przeżywać, ale bardzo ważne jest to, żeby sprawdzać, czy gdziekolwiek w ciągu dnia ma przestrzeń na to, żeby powiedzieć wprost, jak się czuje, żeby pokazać pełnię tego, jak się ma. Czy są osoby, przed którymi może się odkryć, bo najprawdopodobniej nie będą to osoby dalsze, takie, z którymi się człowiek czuje mniej bezpiecznie, ale jeżeli w otoczeniu jest ktoś, przy kim można, to mówienie o tym, jak się człowiek ma. Nie zakłamywanie tego obrazka. Korzystanie ze wsparcia wtedy, kiedy to jest potrzebne. Odpuszczanie różnych rzeczy. Jakby przyglądanie się, czy teraz naprawdę to jest takie super istotne, żeby wywiązać się z jakichś takich super drugo- albo trzecioplanowych zadań, które się miało gdzieś poplanowane. To jakby uważnić samego siebie. To jest to, co taka osoba może zrobić. I to samo może zrobić otoczenie. Mieć uważność na to, że ktoś przechodzi gigantyczny kryzys, bo żałoba jest kryzysem, tym większym, im bliższa była ta relacja, która się zadziewa. Jeszcze przed wejściem na antenę opowiadałem pani, że ważne są takie małe kroki, jakie możemy czynić, dążąc jakby do wyjścia z tej żałoby. Co to są za kroki? Małe kroki. Myślę, że to znowu mnie korci. Psychologiczna odpowiedź to zależy. Dużo zależy od tego, w którym momencie człowiek jest. Jeśli ktoś doświadczył straty osoby bliskiej, ukochanej, długo obecnej w jego życiu, albo takiej osoby, której się na przykład spodziewał, no to jakby są różnego rodzaju straty, niektóre z nich są w głównej mierze potencjalne. I też proszę pamiętać, że my też rozmawiamy o w ogóle takich szeroko pojętych stratach, nie tylko stratach związanych ze śmiercią, ale też stratami zdrowia, stratami jakiejś wizji życia, stratami relacji, takich, które istnieją w życiu nadal, po prostu skończyły się jakieś relacje. To o tych małych krokach, jakby do tego wracając, w zależności od tego, na jakim etapie też człowiek się zgłasza i z czym się mierzy, możemy obserwować, jakie właśnie te małe kroczki mogłyby mu pomóc. Bo czasem, kiedy człowiek myśli o powrocie na przykład do jakiejś aktywności, którą kiedyś bardzo lubił i myśli sobie o tym, że no, jestem w takim przeżyciu, że no nie dam rady, dajmy na to, 5 razy w tygodniu mieć jakiegoś rodzaju ruchu, a kiedyś to uwielbiałem. No to mówimy, no ale no nie rozmawiamy o 5 dniach w tygodniu, rozmawiamy o jednym momencie, kiedy można sobie na przykład zamienić jakiś naprawdę niepotrzebny w danym momencie obowiązek na spacer. I nie trzeba wcale biegać półmaratonów, można naprawdę zamienić sobie to na jakąś jakąkolwiek małą aktywność. Teraz akurat poruszyłam taki temat, który dotyczy takiego dbania o zdrowie fizyczne, bo ono jest niesłychanie ważne, żeby jakkolwiek zadbać o fizyczne funkcjonowanie, żeby żałoba, która zjada ogromną ilość zasobów i wykańcza człowieka, żeby mieć na to więcej siły. Więc w tym sensie zadbać na przykład o sen, zadbać na przykład o jedzenie, zdjąć sobie z głowy gotowanie, jeżeli to jest realne, to na tydzień na przykład sobie zaopiekować jedzenie w innym sposób. Jakoś zadbać o minimalną dawkę ruchu, to jest coś, na co człowiek może długofalowo nie mieć siły na to, żeby to była, nie wiem, rutyna przez najbliższe 2 lata, ale my teraz mówimy na przykład o 1 tygodniu, o 2 tygodniach. I tak samo to się ma, jeżeli ktoś pyta, no jak mam dalej żyć? No to jest taki moment w żałobie, w którym to pytanie to brzmi tak, jakby ktoś chciał zjeść słonia naraz. No nie mamy na to odpowiedzi. Próbujemy tego słania pokroić na kawałki i powiedzieć, okej, na razie jesteśmy na etapie tego tygodnia, tego dnia, tego miesiąca, a te dalsze plany będą się prawdopodobnie klarowały w momencie, kiedy człowiek odrobinę już stanie na nogach. Odrobinę znajdzie trochę tego balansu. Bo żałoba to trochę tak mówimy o tym, że to jest jak huragan w zasadzie, który sieje spustoszenie we wszystkich aspektach życia tak naprawdę. I utarło się takie przekonanie, że czas goi rany, a pani mówi coś bardzo ciekawego, że tak wcale nie jest, że czas sam w sobie nie leczy. Ważne jest natomiast konfrontowanie się z utratą. Proszę to wytłumaczyć. To prawda, to jest takie przekonanie, które gdzieś nam tak samo sieje zamęt, bo różnym osobom może się wydawać, że jeżeli jakkolwiek przetrwają, zagryzą zęby, rzucą się w wir pracy i zadań, to sam czas poprawi sytuację. No i wygląda to wręcz przeciwnie. W momencie, kiedy jakoś zabetonuje się to doświadczenie, w którym człowiek siedzi i w momencie, kiedy naprawdę nie ma takiej przestrzeni na to, żeby je dopuścić, zrozumieć, uważnić, powiedzieć, tak, straciłem tak ważną osobę, mam prawo tak intensywnie przeżywać, mam prawo w tym momencie boksować się ze światem i nie wiedzieć, jak on ma wyglądać dalej dla mnie. To w momencie, kiedy tego nie ma, bo człowiek jest takim, nie, muszę tylko to przetrwać, muszę to jakoś przespać, zagryźć zęby, pracować, no to wtedy ta żałoba tak czy siak upomni się o swoje miejsce. Ona czasami pojawi się w formie jakiejś niespodziewanej, czasami może być na przykład w takiej formie, że człowiek przestanie móc się w ogóle na czymkolwiek skupiać, bo jakby ten proces się dzieje tylko gdzieś pod spodem, nie wypuszcza się zupełnie tego napięcia emocjonalnego. Więc czas sam w sobie, jeżeli się nic nie zrobi z tym swoim doświadczeniem, jakoś się je unieważni, no to czas nie pomoże. On tylko zabetonuje w danym momencie, ale potem jakby te wszystkie emocje wrócą jakąś czkawką w życiu. W jakimś innym kontekście się pokażą. Być może to będą jakiegoś rodzaju zaburzenia psychiczne, bo niestety do tego też to potrafi prowadzić. Mogą zdarzyć się napady lęku, które są jakoś niezrozumiałe, a potem kiedy grzebiemy, to się okazuje, że jednak jest tam jakaś strata, na którą nie było przestrzeni. Czasami ciało przypomina o tym, że coś tu się ważnego wydarzyło. Tak mówimy, że ciało jest bardzo mądre i potrafi dawać znać, że coś nie dostało uwagi. Więc najpierw mówi cichutko, coś tam pobolewa, a potem mówi coraz głośniej do tego stopnia, że aż potrafią być jakieś takie alarmy medyczne, co do których lekarze potrafią mówić, że no nie dzieje się nic, a jednocześnie coś ciało cały czas melduje. To ciekawe. Kultura masowa, która zresztą jest w jakiś sposób sterapeutyzowana, wysyła nam komunikat: pogódź się ze śmiercią, zaakceptuj śmierć albo wyrzuć w ogóle śmierć ze swojego myślenia. A pani uważa, że to nieetyczne. Dlaczego? Wyobrażam sobie, że kiedy ktoś przychodzi do mnie w ogromnym cierpieniu i dostaje z zewnątrz taki komunikat, że musi pogodzić się z tym, że na przykład stracił dziecko, to ja jakoś nie wyobrażam sobie, żeby to powinien być cel mojej pracy z tą osobą. Ja nie chcę, żeby ta osoba wyszła z takim pomysłem, że ona musi się pogodzić. Czasami praca nad stratą, godzenie się z nią stopniowe, do odzyskiwania swojego życia, daje ludziom takie poczucie, że mają w sobie już więcej jakiejś zgody, ale to nie chodzi o to, żeby pogodzić się z tym, że straciło się ukochaną osobę. To nie chodzi o to, żeby jakoś odciąć albo zamknąć te relacje. To nie chodzi o to, żeby przestać kochać tę osobę. A jeżeli kogoś się kochało, to kocha się go nadal, mimo że tej osoby nie ma. Mówi się o tym, że żałoba to jest taka miłość, która się nie ma gdzie podziać. I w momencie, kiedy ktoś przeżywa tak intensywne jakby niezgodę i rozpacz i smutek, i jemu w tym momencie mówimy, no musisz się pogodzić z tym, że to się wydarzyło. To jest zamykanie ważności tego doświadczenia, zamykanie w ogóle, przekreślanie tej głębi tej relacji, która zadziewała się wcześniej. Więc dla mnie to nie jest zadanie w żałobie. To nie jest zadanie, żeby się pogodzić. Zadaniem jest raczej to, żeby dopuścić do siebie, że to się naprawdę wydarzyło realnie i w związku z tym otworzyć sobie prawdziwą drogę do tego, żeby opłakać tę stratę, a oprócz tego próbować powolutku, w swoim tempie, na coraz to nowe sposoby, jakby układać sobie świat dalej bez tej osoby, jakoś szukać swojego miejsca. I to jest, no wręcz bym powiedziała, filozoficzne takie zadanie. Jak ja chcę być w świecie bez tej osoby? Jak ja mogę chcieć różne rzeczy? Co ta osoba chciałaby dla mnie na przykład? To też jest takie pytanie, które wraca. A ma pani odpowiedzi na te filozoficzne pytania? No niestety to chyba filozoficzne pytania mają to do siebie, że wymykają się takiemu prostemu wyjaśnieniu. Musielibyśmy rozmawiać wiele godzin, żeby sprawdzić, jak to każdy z nas ma. I to myślę, prawda, że każdy z nas miałoby inaczej. Ale to właśnie na tym polega też proces wsparcia psychologicznego, że naprawdę pochylamy się nad tym, co to znaczy dla tej konkretnej osoby. Bo to nie musi znaczyć dla mnie tego samego. No właśnie, jeśli dana osoba znalazła swój sens i cel w kontynuowaniu więzi z tą osobą, której już nie ma, i dawaniu wyrazu swojej miłości w jakiś inny sposób niż poprzez taką głęboką rozpacz, to nie będzie to taki sam sposób, jaki ja mam w głowie, ale zdarzają się osoby, które robią na przykład rzeczy w imię tej osoby, kontynuują jakieś tradycje, które były dla niej ważne. Na przykład w takie trudne dni, kiedy na przykład są urodziny albo imieniny, coś, co zawsze obchodzili razem, gotują coś, co ta osoba bardzo lubiła. I znajdują takie malutkie sposoby właśnie na to, to też są te małe kroczki, malutkie sposoby na to, żeby jakoś się poczuć bliżej, uważnić, zapamiętać. A na jaką pomoc z waszej strony mogą liczyć osoby, które zgłoszą się do fundacji nagle sami? Mogą zgłosić się po indywidualne wsparcie, skorzystać z grup wsparcia. Do nich kwalifikujemy, więc są osoby, którym doradzamy inne formy wsparcia niż akurat grupa. Natomiast funkcjonują u nas grupy wsparcia. Oprócz tego funkcjonuje telefon zaufania dla osób doświadczających straty i to jest telefon 800-108-108. W momencie, kiedy ktoś ma taką ogromną trudność, żeby spotkać się twarzą w twarz, to wtedy kontakt telefoniczny jest dobrym pierwszym kontaktem. Można zasięgnąć też pomocy właśnie w telefonie zaufania, niezależnie od miejsca, w którym się mieszka w Polsce. Natomiast ośrodek funkcjonuje w Warszawie. Mamy też grupy i wydarzenia, które dzieją się w innych miastach. To do tego zapraszam do śledzenia naszej strony. Organizujemy takie wydarzenia, które się nazywają Wieczory Nie Sami, na które można zgłosić się w zasadzie bez warunków wstępnych. To jest okazja do tego, żeby razem z osobami, które doświadczają podobnego kontekstu straty, spędzić razem czas. One są przeważnie połączone z jakąś aktywnością, tworzeniem czegoś, jakimiś rozmowami ciekawymi. Zaczęliśmy tę rozmowę od pytania o potrzeby osób, które do pani przychodzą po pomoc. Chciałbym, żebyśmy zakończyli tę rozmowę na nadziei. Pani jest blisko osób, które zmagają się ze stratą. Wiem, że i pani doświadczyła takiej straty. W czym osoby, które do pani przychodzą, upatrujecie nadzieję, że uda się odbudować życie po stracie? I znowu będzie to takie pytanie, które dla każdej osoby będzie wyglądało inaczej. Dla mnie, bo też mam za sobą historię strat, ale myślę, że w ogóle ludzie mają historię strat. Wszyscy co do zasady. Dla mnie taką nadzieją i sensem jest właśnie kontakt z drugim człowiekiem. I to jest coś, co mnie napawa gigantycznym poziomem jakiejś wdzięczności za to, że mogę pracować w takim polu. Dla mnie głęboki sens pracy terapeutycznej i psychologicznej, wsparcia drugiego człowieka, to jest coś, co nadaje sens moim stratom. W takim też sensie moja droga doprowadziła do tego, że pracuję w tym polu. I ona jest powiązana ściśle ze stratami, których sama gdzieś doświadczyłam na przestrzeni życia. A co do klientów, którzy przychodzą i oglądają swoje procesy, pochylają się nad swoimi trudnościami, szukają dla siebie przestrzeni, to te małe, drobne kroczki, które obserwujemy i widzimy tę zmienność, czasami pokazanie człowiekowi, że zobacz, to już nie jest takie samo, jak było, to jest też nadzieja dla niego, że rzeczywiście to nie jest prosty proces. On nie mija szybko. Tego się nie da zrobić od razu. Ale pokazywanie tych malutkich kroczków daje nadzieję. To z taką nadzieją kończymy dzisiejszą rozmowę, za którą bardzo pani dziękuję. Dziękuję również. Moją i państwa gościnią była pani Martyna Gajkowska, psycholożka i terapeutka z Fundacji Nagle Sami. Dziękuję. Dziękuję. Niewidzialni. Ja w tym tygodniu pożegnałem bliską osobę. Zmarł tata mojej żony, Piotr Pytlakowski, pisarz i reporter tygodnika Polityka, zaangażowany w ruch Obywatele RP, człowiek uczciwy i głęboko wrażliwy na krzywdę słabszych. Piotr pisał o zorganizowanej przestępczości. To dzięki jego pracy dziennikarskiej i rozmowie z Mariuszem Trynkiewiczem Sejm przyjął tak zwaną ustawę o bestiach. W ostatnich latach Piotr niósł pomoc ludziom na granicy. Ostatnie słowa, jakie od niego usłyszałem, brzmiały: to co, zaprosisz mnie do niewidzialnych? Ewelina Milk-Danielska, Wojciech Dorosz i Maciek Wasilewski. Do usłyszenia za tydzień. Trzeba już, bądź dniem, nocą przy mnie, bądź jak duch, jak czarodziej dobrych snów. Czas niech płynie poprzez nas, kto zgasł, temu niepotrzebny czas. Głos twój ciepły ucichł, głos już noc, niebu niepotrzebna noc. Łzy niech płyną, wyschną łzy, więc wiesz, w niebie nie potrzeba łez. Jeśli spotkasz tych, których znałeś, idź, mieni się wśród gwiazd obietnicy blask. Graj, a nie leciszy, graj twych strun, niechaj dotknie smutek mój. Weź na drogę dobrych chwil, kto wie, co tam w niebie dadzą ci. Jeśli spotkasz tych, których znałeś, idź, mieni się wśród gwiazd obietnicy blask. Thank you.